Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ny uge, nye muligheder. Velkommen til 55 minutter i selskab med Millionærklubben, der denne mandag retter blikket mod vest for, hvordan er stemningen egentlig blandt de amerikanske investorer? Hvad holder de store finanshuse særlig øje med? Og er der mere energi i det ellers ret energisk aktiemarked herop mod årets afslutning? Alt det og meget mere, det har du god og helt aktuel føling med. Frank Øland, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Chefstrateg i Danske Bank, og så er du altså lige kommet hjem fra New York, hvor I har haft jeres årlige investorkonference med kunder og finanshuse og nogle ret prominente økonomer på besøg. Er du kommet over jetlagget? Ja, det hjælper nu. Men det kan godt tage lidt tid. Ja. Frank, når man sådan går rundt derovre i USA og på gaden og kigger på den private forbruger, som jo er altså meget vigtigt derovre at holde hånden under amerikansk økonomi, ser det så ud som, der er gang i forbruget stadigvæk? Ja, det må man sige. Det førstehånds indtryk er, at det buller afsted. Der bliver shoppet igennem. Var vi også derovre lige op til Black Friday. Men der mangler bestemt ikke noget, der er fyldt på restauranterne osv. Nu er det også New York, men det er måske the city that never sleeps, men der er bare fuldt tryk på. Ja, vi fik også nyheder ud fredag, eller det var Visa og Mastercard-aktierne, som var på tæt på all-time high. Kreditkortene, de svinges altså stadig flittigt rundt omkring i verden, så er der altså gang i forbruget stadigvæk, og nu har der været lidt lukket, så vi skal måske også lige finde ud af, hvor vi skal lande her sådan mandag morgen på aktiemarkederne. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja. Det tænker jeg, at du lige tager en tur rundt i markedet og fortæller om, der kommer gang i den i dag, eller hvad? Nå, ja, lidt er der. Altså, vi har så lige en tredjedel, der er negativ, fordi Asien har jo faktisk ligget og halter lidt i dag ned med en 0,5% penge derude. De fleste der kom steder. Lidt dårligt tal ud af Kina. Ja, det siger du. Indtjening i industrien går altså ned i gear i oktober, hvis vi kigger i forhold til september, og på årsbasis er vi altså nede i det, der ligner et underskud. Det går ikke for godt med kinesisk økonomi. Nej, og de har også nu et eller andet småbørnssygdom, der begynder at brede sig. Det er jo nok lidt farligt derude, hvis der begynder at blive problemer igen, fordi så er det ligesom om, så er det jo fars system, der ikke virker. Men det er jo sådan den største ting, der har rørt sig over weekenden, det der, ikke? Og så er der pause nede i Gaza, det der. Men der har jo været et par angreb på nogle skibe her i sidste uge, ikke? Og nu har de så prøvet på at sende et par raketter efter en amerikansk destroyer syd for Yemen, som skulle hen og redde et andet skib, der var ved at blive angrebet. Og det var så skib nummer to. Og det er jo sådan noget, man ikke skal gøre. Så beder man jo om at få smidt en spand lort tilbage i hovedet, så hvis de har lyst til det, skal de jo bare gøre det, så skal der et par hangarskib derned, og så kører det vel. Men er det også noget, der sætter sig ind i aktiemarkedet? Nej, det er det ikke. Men altså, det er bare det der med, at hvis du begynder ligesom at sprede det der ud, ikke? Mm. Og det er jo sådan ved Yemen, det er der, hvor man sejler syd, når du kommer igennem Suezkanalen. Hvis du sejler mod øst, kommer du forbi der. Og det har så været ramt, og hvis man ser, der er et mønster i det, så er det skibe, som formodes at være israelsk ejet. Det er, hvis man nu sidder og siger for resten af verden, at det er dem, det går ud over, så er det jo så positivt, det ikke er alting, de skyder efter. Men det er sådan noget, hvor man, det der med, kan det sprede sig, eller kan det ikke sprede sig, ikke? Det er den pulsår, du lader kniven danse hen over, så det er ikke så godt. Indtil videre, at den konflikt i Mellemøsten, uanset hvor tragisk den er, så er det bare ikke rigtig noget, der sætter sig i aktiemarkedet. Og der, hvor man først skal kigge efter tegn på, at det her, det er noget, man bekymrer sig for. Det er jo i virkeligheden på olieprisen, og om noget, så har den været ned af. Så det er selvfølgelig risikoen for, at det kan sprede sig, og det kan man se i oliefutures, hvor man har, at der er større usikkerhed om, hvor olieprisen skal hen end normalt, som udtryk for, at der er større usikkerhed om, kan det her sprede sig til Mellemøsten, men det ser det ikke ud til. Mm. Og så længe det er den tragiske konflikt, men dog begrænset, som det er nu, jamen, så er det bare ikke der, investorerne de kigger hen. Og olieprisen, den er altså også en lille smule vine. I sidste uge, der stod jeg her tirsdag og snakkede med Ole Hansen ude fra Saxo Bank om det OPEC-møde, der skulle være i weekend, men det blev altså udskudt, så det er altså først, jeg tror det er på torsdag, at de går i gang med OPEC-møde, og det altså får måske også olieprisen til at vige lidt, fordi at der er sådan en usikkerhed på, om Saudi-Arabien ligesom kan komme igennem med det, de gerne vil. Lars Svendsen, har du nogen holdning til det? Ja, det har jeg, men jeg bare tror, at man skal lige... det bliver jo fortolket, som om der er uenighed, og dermed så skal olieprisen give sig. Men jeg tror altså, at uenigheden består i, hvem der skal have lov at have de kvoter, og hvem skal bære, hvis man skal stramme, fordi de er vist temmelig enige om at få presset prisen opad. Så det, jeg tror, når man misforstår det lidt den vej rundt, at hvad retning prisen skal være, det er sådan nogenlunde givet fra deres side, hvis de kan. Og så er det spørgsmålet, om de kan blive enige om der er nogen, der skal bære mere. Det er jo der, hvor Saudi-Arabien har taget 1 million tønder ekstra ud over, at de har skåret dem noget ned. Ja, men tror du, de kan, Lars Hansen? Fordi ja, det er jo bare svært for dem at holde helt hånden under den oliepris. Den sidste gang, da de skar, der steg den jo altså i en periode, men så begynder den at syge igen. Ja, men det er jo også, der er jo også nogle sådan spekulativ. Det er jo et meget spekulativt marked, oliemarked, ikke? Mm-hmm. Det mest positive, der er sket, altså for os, hvis vi siger, vi er nettoforbrugere i Europa og også i andre lande, det er jo, at Venezuela er blevet taget til noget af USA, og skal være med nu for alvor igen. Og det er jo noget, der ligesom kan hjælpe på, men de er jo så også med i OPEC, men altså, at det er jo med i, der er der ekstra udbud, ikke? For hvis du så også piller Iran væk som EF, sådan er kommet lidt ind igen, men jo kun sælger til nogle lande, fordi USA vil ikke købe, og USA-venlige lande vil heller ikke købe, så er det jo lidt et problem, men det handler jo om den samlede mængde, ikke? Og som Drusberg sagde forleden, at vi havde den her meget fornøjelige aften. I skal høre den, hvis I ikke har hørt den der. Jeg var ikke med, men derfor vil jeg gerne anbefale det stort. Det var publikum? Ja, jeg var publikum, men de der tenorer, der kunne man lære lidt om, hvordan verden kommer til at gå lidt derudad. Men det der med, at han siger, at når olien først er blevet sejlet rundt omkring jorden, så er den russiske olie jo blevet indisk eller et eller andet. Ja. Så det handler om den samlede mængde, ikke? Ja, og så, de to podcasts... olieprisen er nok en lille udflugt ned, altså regn med, den bliver dyre. De to podcasts, som Lars Svendsen henviser til, kalder vi Millionærklubben eksklusiv, og dem kan du altså finde der, hvor du plejer at finde din podcast. Nå, Svendsen, en af de aktier, der er i toppen i dag, det er en af dine, Bavarian Nordic, stiger næsten 5%. Ved du hvorfor? Ja, det eneste er jo, hvis man mener, at det der Kina vaccine, og det er jo så lige præcis den, eller måske den vaccine, som de har opgivet at lave, ikke? Altså RSV, som er RS-virus, hedder det jo. Som er respiratory eller noget andet, til lungesygdom til små børn og meget ældre personer, at det er jo præcis det projekt, de har opgivet, og nu at gøre færdigt. De havde den sådan set næsten færdig, men og så er det blevet overhældet af nogle andre, blandt andet Pfizer har en. Jeg har aktier i Pfizer, skal jeg lige sige også, men det var min gradering mod corona, hvis det tog fat en gang til. Men altså, det må være den vinkel rundt, som det er. Og så begynder, der må være nogen, der forstår, at den her aktie er bumpet sønder sammen. Udover dig. Nøj, men den er jo en aktie, der er bumpet sønder sammen. Og mindre man tror, at de har mistet deres konkurrenceevne, fordi de ligesom lidt må opgive og lave ting fra nul. Det er jo lærerne af alt det her. Det er, at de siger, nej, vi har ikke råd til at løfte de her projekter. Ikke? Du ser, deres corona har kostet 1,6 milliarder, og nåede jo ikke at blive godkendt, så der har måske kostet, hvis de skulle gøre den færdig, måske 2 til 2,5 milliarder. Ikke? Mm. Altså, og det er jo sådan noget fuldt fart frem. Og ser for gjort, vi vil gerne have det, ikke? Og sådan, nu vil vi ikke have det, fordi nu er vi ligeglade. Men altså, det, sådan nogle projekter, de er altså, når du har et selskab til 10 milliarder børsværdi, det er jo altså kassebeholdning, det der. Det lyder sådan. Bavarian Nordic, aktien har ligget i din portefølje ganske lang tid, og det lyder som, den kommer til at blive liggende der. En anden aktie, der ikke har ligget der særlig lang tid, en af de helt nye, det er Netcompany. De falder altså 2,39 her til morgen. Svendsen. Jeg bliver nødt til at høre det der program med ham, Rogaszewski der. Ja, André Rogaszewski, som var på besøg hos Signe Terpi, en af vores CEO-programmer. Ja. Der ligger så mange podcasts derude, som der er værd at høre, Lars Svendsen. Du skal simpelthen have vinder tjekke. Jo, men jeg har jo købt den, fordi jeg mener, at det er en af dem, der er, han er jo meget shortsolgt. Mm-hmm. Han er shortsolgt 9%, og det er jo sådan et forholdsvis stort selskab, sådan en 10 milliarders selskab, så vidt jeg husker ham. Og der er jo de her shorter, som er noget vilde. De er også shorte på den, der er mest på. Det er jo Novozymes, som lige har fået udskudt. Men lad os lige blive i Netcompany, fordi jeg er interesseret i, hvor rummelig Lars Svendsen han har tænkt sig at være over for de der shorter der. Nu falder aktien altså her til morgen. Hvor meget har du at tålmodighed i forhold til, ja, hvad der kan ske? Jeg har købt på 228, mm-hmm, og hvad hedder det, eller sådan noget lignende, og herinde er det vist lidt dyre, dem jeg har købt, men nu taler jeg om dem, jeg har derhjemme, der er flere end herinde, men hvad hedder det, jamen jeg vil sige, at ned til 200, 210, det kan vi nok finde os i, den falder. Okay. Det skulle ligge 226, jeg har betalt 225, jeg har tjent 80 øre endnu. Men de der short-halløjer, det er altså noget cirkusforestilling. Ja, det er og jeg har ikke forstand på det, men forleden der sagde Saxo-manden jo blandt andet, nu skal jeg ikke stå og bare fortælle om, hvad der blev sat den aften, men han mente jo, at short-positionerne generelt i USA i hvert fald, var blevet nedbragt gevaldigt i andet halvår, fordi der har været så stor optur på aktiemarkedet, så var de ligesom blevet kørt over, så er de måttet gå ud, og der var jo en historie frem i sidste uge om nogle af hedgefonde, hvor stor kurstab de skulle have haft på primært short, og det var jo altså, var det $240 milliarder eller sådan noget. Det var sådan noget, det er sådan en, hvor du bliver kørt over, så du kan mærke det. Ja, gigantiske. Så jeg holder ud nu, det tror jeg, at du skal. Godt. Men sådan er livet nogle gange. Det er jo ikke altid, det vinder, bare fordi, at nogle af os prøver at kaste os ind i kampen. Det er godt, du kaster dig ind i kampen, Lars Hansen. Jeg synes, det er alt ære værd. Ja. Ellers er det en dag, hvor Christine Lagarde skal tale i EU-parlamentet om regionens økonomiske og pengepolitiske tilstand. Der er Global Investment Summit i Storbritannien. Og ellers tror jeg, at vi mest en del kommer til at stå og kigge frem mod de amerikanske inflationstal, som lander på torsdag. Frank Øland, skal vi lige hurtigt runde? Hvad tror du, der kommer til at ske på torsdag i forhold til inflationstallene fra USA? Jeg tror godt, at vi kan få en positiv overraskelse, at inflationen kommer ud lidt lavere, end hvad vi egentlig forventer. Og at den underliggende inflation faktisk er noget lavere, end det, som Fed og vi andre måske går og ser i øjeblikket. Mm. Og der havde vi jo, hvis jeg må nævne det, i New York, Steven Schwarzman fra Blackstone med, CEO, og jo ham, der har stiftet det her lille $100 milliarder under asset management selskab. Og i og med, at de jo i høj grad er i boliger, eller i det hele taget i byggeri, bolig, ejendomme, det var ejendomme, jeg vil sige, så har de jo sådan rimelig godt indblik i, jamen, hvordan er det egentlig også med shelter-komponenten, altså den her husleje-komponent, boligkomponent. Og han siger, jamen, den er slet ikke der, hvor fedt tror den er. De går stadig og snakker om 6% i den her ret vigtige komponent, som jo fylder meget. Og han siger, der er ikke inflation længere. Altså, priserne stiger ikke, når de er nede og ser på måneds måned. Og sådan ret frisk siger, jamen, altså, jeg har altså bedre data, end Fed har, fordi han har fingrene virkelig langt nede overalt, ikke? Og siger, at med inflationen lige nu, der er momentum i det i virkeligheden nede omkring 2%. Men er det reelt? Altså, sidder der nogen derude, som har så meget bedre data end Fed? Det giver jo nærmest ingen mening, hvis dem, der skal bestemme pengepolitikken, ikke har de mest opdaterede og mest rigtige data. Nej, det er rigtigt, men nu har jeg jo også siddet i Nationalbanken, og selvfølgelig har man adgang til mange data som centralbank, men man må heller ikke tage fejl af, hvis du sidder i toppen af et selskab, som virkelig har ejendom spredt ud over hele landet, og får data, realtidsdata ind med, hvad der sker, så er der nok ikke mange, der er bedre klædt på, end du er. Oven i det, når vi kigger på det, jamen, så fødevarepriser globalt, og det vi i hvert fald har hørt fra Walmart og Target og andre, det er jo også, de ser sådan noget, fødevarepriser måske er kommet lidt ned på det seneste. Så hvis både vi har den her shelter-komponent og fødevarepriserne kommet ned, så kunne vi måske være tæt på, at vi kommer til for første gang siden, jeg tror siden 2021, at vi kunne have sådan en måned over måned, hvor vi faktisk har faldende priser. Og det vil jo være et klart signal om, at nu er vi altså ikke længere der, hvor inflationen er det helt store problem. Når vi får inflationen ned på 3,4% i USA, 2,9% i Europa, så når vi nærmer os jo også de der mål, og kunne sagtens komme under de inflationsmålsætninger, centralbankerne har næste år. Så det var i hvert fald budskabet fra Schwarzman. Det der inflationsproblem, det er væk. Det er ikke gået op for dem endnu, men det er allerede væk. Ingen tvivl om, at vores øjne bliver rettet mod inflationstallene, der lander altså torsdag eftermiddag. Det kan sagtens komme til at rykke rundt med markederne, men lige nu der er det altså bare mandag. Det her, det er Millionærklubben. Jeg har Lars Svendsen og Frank Øland i studiet, og du kan selvfølgelig blande dig i debatten. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål ind til panelet, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Hvad siger de amerikanske meningsdannere, eksperter, økonomer og specialister egentlig om den aktuelle investeringsstemning? Det har Frank Øland en frisk rapport om, for han har nemlig lige været en tur og været sammen med dem til Danske Banks årlige investorkonference i New York. Og Frank, der er selvfølgelig mange forskellige meninger og holdninger til, hvor vi skal hen herfra, men nu er vi jo sådan et program, der elsker at tale om aktier, så overordnet set, vil du så sige, at der var flest, der var sådan bullish eller bearish på aktiemarkedet? Jeg vil sige, at vi er stadigvæk bullish, men der er nok den, at vi er bullish på den korte bane. Det var det, jeg hørte sådan rigtig mange, men man også så nogle udfordringer ind i 2024. Det hænger jo rigtig meget på det her, får vi blød landing, hård landing. Og der vil sige, der er flest, der taler stadigvæk om den bløde landing. Der er sådan en som Thorsten Sløk fra Apollo, som der er mange, der kender, der siger, det ligner en blød landing, og så kom det sådan lidt. Det bliver sandsynligvis en hård. Okay. Og han var meget mere positiv for et år siden, ikke? Og man kan jo sige, for et år siden, der talte alle jo om, nu kommer recessionen. Der synes jeg, det var sådan lidt mere afdæmpet den her gang. Men der er også sådan en, som Thorsten Sløk, der jo sidste år var meget positiv i, ja, men det går fint. Og det er han jo faktisk ret i. Mm. Og han var måske kommet til at lyde lidt mere bekymret, som at det godt kunne blive den her lidt mere hårde landing. Han siger jo også det her med, at der er jo ikke nogen fundamentale ubalancer i økonomien, og det er måske der, man skal være lidt opmuntret som investor, ikke? At vi ser ikke et eller andet, der lige pludselig skulle springe i luften. Altså, hvis der ikke er det, jamen, så er der også grund til at tro, at man kan få en blød landing. At det her, det er jo en landing, der er skabt fuldstændig af den amerikanske centralbank. Og når de kan se, at økonomien lander og finder ud af, at inflationen er kommet ned, jamen så kan de jo også begynde at tage renterne ned igen. Men det er klart, at den her rentestigning fra 0-5%, at det ser alle jo, at det er noget, der giver en landing i økonomien. Og man siger, måske rigtig mange, der sådan var positive også på, at obligationer er blevet interessant. Mm-hmm. Og vi har jo nok lidt sådan, at men obligationer, det er da kedeligt, ikke? Men nu giver de jo altså det der gode afkast. Og kan vi se, at renterne kommer lidt ned, jamen så er det måske også der, man skal kigge efter nogle muligheder. Så det var der også mange der omkring. Og så var der utrolig mange, der nævnte Japan. Og det er lidt sjovt. Vi har Japan på overvægt, og jeg tror, der var en 5-6 af de forskellige speakere, der nævnte, jamen, at de synes, Japan så rigtig interessant ud i øjeblikket. Mm. Så man kan blive helt bekymret for, om det er ved at blive sådan en crowded trade, at alle er med på at Japan er en god idé. Men det, man jo i hvert fald får i Japan, det er noget, der sådan lidt ligger i læ i forhold til, hvad er det, der sker med pengepolitikken i USA og Europa. Det er en anden risiko, og måske noget, der vil passe fint ind i en portefølje. Mm. Og grunden til, at der er så mange, der nævner Japan, det er jo fordi, at yenen er piv billig i øjeblikket. Det giver dem altså noget konkurrenceevne, og så har de også nogle reformer, som ser ud til, og det har de været i gang med i 10 år, men faktisk at understøtte at industrien af en positiv udvikling. Ja, det var de noget tvivlsomme over for de herrer, jeg havde på banen i torsdags i vores eksklusive arrangement. Altså, de var ikke særlig hugt på Japan. Svært imod, de sagde, hold fingrene væk. Altså, altså den demografiske udvikling og altså de der manglende reformer, som de ikke lige ser kommer til at spille ud, de var simpelthen bare, ej, lad være at gå ind i Japan. Ja, det var ikke stemningen okay. i USA, må man sige. Mm. Der var faktisk mere fokus på, at der trods alt er sket en del reformer. Man skal også huske, hvor Japan kommer fra. Og der er meget mere fokus i virksomhederne på, at de jo sådan set er der for aktionærerne. Det tror jeg, hvis man går måske 20 år tilbage, så var virksomhederne der jo mest for at hjælpe hinanden og medarbejderne og sådan noget. Aktionærerne var sådan lidt en sekundær målgruppe, ikke? Og der er kommet fokus på, jamen der skal altså skabes noget udbytte. Og så må man bare sige, at når man har så favorabel en valutakurs, og man har fået inflation, og man har fået lidt gang i lønvæksten, som også kan stimulere økonomien, jamen så enten så får vi nok noget på noget valutastyrkelse, eller også kan vi få noget aktieafkast fra, at de her eksportvirksomheder, de klarer sig godt, når de er så konkurrencedygtige, som de er nu. Mm. Så jeg tænker, at vi får noget af det ene eller andet sted. Det er klart, hvis lige pludselig centralbanken synes, at inflationen ved at stikke af og hæve renten meget, og valutakursen stiger kraftigt, så går det jo ud over aktiemarkedet. Det er bare ikke det, vi ser i øjeblikket. Det er nok mere, at de kunne lempe en lille smule på den der jo ekstremt lempelige pengepolitik, at de kunne stramme den en lille smule, ikke? Og så tror jeg egentlig, vi både kan få på aktiekursen og på valutakursen. Så hvis I har haft nogen inden, der var meget skeptisk på Japan, så er her en fan, som bare er blevet bekræftet efter den tur i i USA. Men Frank, lad mig lige vende tilbage til Torsten Sløk, som du altså nævnte er fra Apollo Global Management. Han er tidligere cheføkonom i Deutsche Bank, og han er en af dem, der sådan udtaler sig ganske meget på de udenlandske finansmedier. Han siger altså, at der ikke er nogen alvorlige ubalancer, men hvis vi forestiller os, at der ikke sådan kommer alvorlig recession, og det bliver en blød landing, og det hele kommer til at gå stille og roligt. Kan der så også komme sådan en stille og rolig rentenedsættelse? Altså, hvorfor skulle vi egentlig sætte renten ned, hvis det egentlig bare lander godt? Altså, hvad er den rigtige rente, vi skal være på? Ja, og det var jo også en af de ting, der blev trukket frem derovre, ikke? At markedet er jo næsten sådan priset til en perfektion. Vi forventer, den der bløde landing, det er næsten priset ind med 100% sandsynlighed. Det kan man jo diskutere, men nogle steder i markedet er det nok rigtigt nok, at det har vi næsten priset ind. Og så samtidig har vi priset ind, at der skal komme 4 rentenedsættelser næste år. Og kan vi virkelig få det hele? Kan vi både få en økonomi, der lander rigtig flot, samtidig med centralbanken, så sætter renterne ned? Fordi hvis vi skal have 4 rentenedsættelser eller mere, så er det jo nok, fordi landingen er blevet halvhård. Men der skal vi måske tilbage til Schwarzman, for hvis han har ret i, at vi har inflationen nede, og den kommer ned under Feds mål, så kan man måske godt forestille sig sådan en situation, hvor de siger, at økonomien er stadigvæk sådan, okay, inflationen er væk, så kan vi da godt sænke renten lidt, fordi 5% er der også lidt højt. Så det er ikke helt umuligt, men det er det der perfekte Goldilocks-scenarie, vi har priset ind, og man kan sige, at i forhold til det, så er det måske nemmest at se noget nedside risiko. Og så må man sådan kigge lidt, hvor er det måske, at der alligevel også er priset noget hård landing ind. Og det mener vi jo, at hvis man kigger ned i small cap, altså de her mindre amerikanske virksomheder, altså så er der priset noget mere hård landing ind der. Det er også dem, der kan få nogle klø, hvis vi får den hårde landing. Men kigger man på sådan en relativ prissætning mellem small cap og large cap, altså de store virksomheder, jamen så er relativt, så er det nærmest historisk billigt. Du skal 20 år tilbage eller sådan noget, for at finde, at small cap er så billig i forhold til large cap. Og så kan man sige, jamen, er det så fordi, at dem, der sidder og kigger i small cap, de priser en hård landing ind, og dem, der er i large cap, de priser en blød landing ind. Det er det jo nok ikke. Noget af det jo nok, at der er mange, der går efter det her med kvalitet, som vi også godt kan lide. Og det finder man især i large cap, men man kan altså også godt finde det nede i small cap, og det vil vi jo sige, at man skal finde nogen, der kigger i small cap, og så også leder efter kvalitet. Og så det andet, som jeg tror kan spille lidt ind i forhold til den der skævvridning, at den er blevet så ekstrem i løbet af i år, det er jo også det her med kunstig intelligens, som vi helt klart ser som en megatrend. Men der må man jo også bare sige, at dem, der har tænkt, at vi skal købe ind i kunstig intelligens, Der er det jo især de helt store selskaber, altså Nvidia og andre, som man har købt ind i. Så noget af den der relative prisforskel, det er jo nok også bare, at large cap er blevet trukket op af den her kunstig intelligensbølge. Men med de forbehold, så synes vi stadigvæk, et af de steder, man kunne kigge efter noget lidt attraktivt, det var amerikanske small cap. Og så ser jeg også, fordi jeg selvfølgelig læser euroinvestor.dk, at der er altså begyndt at komme en lille bitte smule mere bredde i stigningerne på aktiemarkedet. 95% af aktier i S&P 500, de ligger over 200 dages glidende gennemsnit, og den ligevægtede udgave af S&P 500, den stiger altså mere end hovedindekset her på kort sigt. Så det er altså ikke helt så voldsomt, som de store trækker lige her nu, men altså det billede kan jo hurtigt indre sig. Og det er faktisk rigtig interessant, det der er sket her den seneste uge, for der har vi jo igen set aktiemarkedet stede, og det har nemlig været sådan en bred stigning. Dels small, large cap, men også kigger man på vækst eller defensiv. Altså uanset hvordan du skal ære det, så er det blevet sådan en lidt bredere stigning, så nu ser vi, at vi løfter hele markedet, og det er jo sådan et godt tegn på, at det her rally, at nu har det virkelig fået noget bredde. Og så samtidig, og det er måske næsten endnu mere interessant, eller i hvert fald lige så interessant, at så fik vi jo stigningen i sidste uge, uden at renterne faldt. For de tidligere uger, der har det jo været drevet af, at renterne de kom ned fra den 10-årige, der lå over 5, og så var nede i 4,4. I sidste uge, der så vi faktisk, at renterne steg lidt fra 4,4 op, næsten op til 4,5. Og alligevel, så kunne aktiemarkedet løfte sig, og det havde fået den der bredde. Så det her end-year rally, vi har talt om rundt omkring, det ser altså ud til nu. Nu har det fået et momentum, hvor det ikke bare er afhængigt af, om renterne kommer ned. Og det bliver meget en snak om blød landing, hård landing, og så er der jo altså også dem, der snakker om, at der allerede er recession. Blandt andet Danielle DiMartino Booth, som tidligere har været hos Fed, og hun var også en af talerne over ved vores konference. Frank Jylland, hvorfor mener hun allerede, at der er recession i USA? Man skal måske starte med hendes baggrund. Hun har været i Fed, meget veluddannet, og så har hun været som PhD i Fed i 7 år. De har 800 PhD'er, og der har hun jo så siddet og ikke følt, at hun blev hørt og gået ud og skrevet en bog om alt, hvad der er galt med Fed. Og nu har de jo så hævet renten til 5%, og det er hun nok ikke sådan, ja, rent sagt, hun synes jo ikke, det er den rigtige politik, de har ført, og de har gjort for meget. Så den baggrund har hun jo, at hun virker ikke som kæmpe fan af den amerikanske centralbank. Men når det så er sagt, så er hun jo også igen en, der kigger utrolig meget ned i en masse data, og nogle af de sådan måske mest interessante eller sjove, man kunne hive frem, jamen det er nogle af de her, hvor man ser på Google-søgninger, og mange, der har søgt på can't pay credit card, altså de ikke kan betale på deres kreditkort, eller om de kan give deres bil tilbage, som de har købt, da renterne var lave. Og så nogle søgninger der, de er bare tordnet i vejret her de seneste par år, og især her det sidste halve år. Og så er der jo selvfølgelig en række andre ting, hvor hun kan se, at manglende betalinger, også på kreditkort og på billån og så videre, ikke? At det tigger jo også gevaldigt i vejret. Når hun sidder og kigger ned i alle hendes data, så siger hun, at den der recession, som vi alle sammen taler så meget om, den startede i oktober. Mm-hmm. Lidt ligesom forårsmand, så siger hun jo så, vi ved det så bare ikke endnu. Og sådan er det jo med recessionen, og dem får vi jo først at vide med forsinkelse, at der startede det. Og det kan det jo altså godt være, at vi faktisk har set, at der er begyndt sådan en mild afbøjning, uden at man kan mærke det, når man går rundt på gaden, fordi selvom økonomien skulle være faldet tilbage med nogle få promiller eller 0,5%, jamen så kan man jo stadigvæk gå rundt i en stor by som New York og få den der oplevelse, at det buller afsted. Lars Svendsen, det taler en lille smule ind i den dagsorden, som du også har stået og flade for et stykke tid. Altså, der er måske allerede recession, og vi kan bare ikke se det endnu. Jeg vil sige, der er mange, der ikke vil se den. Du har set lyset. Ja, det mener jeg. Ja, jeg prøver jo at forstå verden. Altså, hvis man må så sige om det, at indeværende år 23 har en vækst i verden på 3,0%, og det får næste år, så har jeg læst mig til IMF, mener, og det er sikkert rigtigt nok. Så den forstand er verden jo ikke i recession, men Europa er det, eller stagnation, og USA er formentlig på vej, men altså, du skal jo lige huske, hvis du har en økonomi, som bliver holdt op af 8% statsunderskud, det gør de i USA og Europa, er det vist, Øverland er det vist knap 4%, vi har statsunderskud. Så er det jo ligesom om, man allerede har, kører jo på reservedunken, ikke? Så hvis de så også skulle gå direkte ned i økonomi, så er den jo fuldstændig rasende galt. Hvis du selv siger, det var 2%, hvis du skulle sige, at det er den første 0,5%, ved man ingen vil. Altså, i sig selv vokser økonomien med 1% stort set i sådan et land. Ikke? Det er sådan almindeligt, hvis det hele kører i tomgang. Ikke? Og nu ligger vi jo så der, så der er jo, hvad hedder det, et USA, men USA har faktisk haft tredje kvartal, var ret pænt i vækst, var det ikke op på næsten 4%. Nu kan man sige, at det er sådan et udsving, ikke? Men de har jo kørt godt, og de har jo det også fænomen med, at de er sådan tæt på selvforsyning med energi. Mm. Og det hjælper jo også deres økonomi. Ikke? Så altså evident, at USA har klaret sig bedre hidtil end Europa har. Ikke? Og det er jo også fordi, altså hvis man tager den store og hårde udgave, så vil man jo sige, at det, der sker i USA, også med deres statsunderskud, det er jo, at de lever højt på USA. Dollaren er reservevaluta, så de skider højt og flot på alle restriktioner og giver den stort set hele armen. Ved at de bare buller frem og siger, jamen, vi bliver finansieret, fordi kineser og alle mulige andre, der er nogen, der skal købe et eller andet med deres penge, som de får, fordi vi køber for meget på vores statsunderskud, eller betalingsbalanceunderskud, som jo så til dels kommer fra statsunderskud. Ikke? Jamen, så vi er lige glade. Altså, det er jo lidt det, der sker. Og derfor er det jo også på længere sigt det her. Man kan simpelthen var 1 år, var 10 år, eller var 30 år, men det var ikke 50 år. Så er USA's superiority, den er forbi. Og det er jo også ham her, Ray Dalio, som jeg har fornøjet at læse en bog, som en har givet mig, jo har været ude og råbe op om, at nu er det USA's storhedstid, som synger på sidste vers. Han sidder og siger, hvis du måler, hvordan den kører sådan her, så er USA har peaked, og de er på vej ned af slisken den anden vej, og der er så Kina på vej op, og så bliver der måske en, ikke en verden, hvor de overtager det, men hvor det bliver en balance. Der bliver flere centre i verden, det er også min opfattelse af verden. Vi er på vej i en multipolar verden, og ikke at det har været Pax America, som amerikaner, som det hedder på det. Hvor lang en proces, tror du, det er? Jamen, det er en proces, der begyndte i 2. verdenskrig, ikke? Altså, der vandt USA jo sådan set og blev den stærke, og det gjorde de ikke i første, men der nåede de knap at være med, men til gengæld sendte de jo den spanske syge over, ikke? Så det tog 100 år at finde ud af det, men der kan du sige, at den kommer jo formentlig, altså jeg vil sige, maks 30 år, og det kan ske om 2, 3, 4, 5 år siden, men det kommer måske ikke til at ske i min tid, men det er tæt på. Det er det perspektiv. Så er USA på vej nedad, og det er det, men vi har bare ikke, det er ikke materialiseret sig nu. De lever højt og flot på, at det er verdens valutareserve, og alle vil have dem, og dollaren vil blive svagere. Fra Jylland, er det tid til at skifte magtbalancer i verden? Nej, det er Kina, der er på vej ned af deres demografi, påmånd til deres boligmarked, påmånd til deres eksportmuligheder, ikke hvad de har været. USA, det ser meget mere positivt ud. Men hvis jeg må zoome ind på tredje kvartal, så er du fuldstændig ret. En vækst på 3,9%, så der kan man jo sige, jamen, buller det ikke bare afsted. Men der skal man jo huske sådan et tredje kvartalsvækst. Hvis man går ind og kigger på månederne, så er det faktisk en meget stærk vækst, der var hen over sommermånederne. Så noget af det stærke vækst lå helt tilbage i anden kvartal, men det er altså den måde, det jo regnes ud på, så er det den stærke vækst der i sommer, der gør, at vi kan komme op på 3,9%. Går man ind og ser på nogle af de her bud, sådan nogle NAV-forecast, Atlanta Fed har sådan en BNP-NAV-forecast, hvor de begynder at sige noget om fjerde kvartal, og så taler vi om, at væksten måske ligger på 1-2%, og spørger man så Danielle DiMartino Buss der, så vil hun sige, jo, det kan godt være, at den viser 1-2% vækst, men det jeg kan se, det er jo, at ledigheden nu er stigende i 50 stater, og går vi tilbage i historien, hver gang ledigheden er stigende i 50 stater, det er jo i stort set alle de amerikanske stater, ikke? Så kommer der en recession, eller så er der recession. Mm. Så går vi ned og ser på de kortsigtede konjunkturer, jamen så får vi jo en eller anden grad af landing, og så må vi så diskutere, hvor blød og hård den bliver, og hvordan man skal prise, hvordan man skal lægge sig til det. Yeah. Men kigger vi det lange sigt, som Laura er lidt inde på der med de tektoniske plader, så ja, måske nok en multipolar verden, og Indien får en større rolle osv. Og Europa er jeg så lidt mere i tvivl om. men jeg er nok mere klar til at afskrive Kina, end jeg er til at afskrive USA. DiMartino Buss, hun taler altså om deflation til næste år, og rentenedsættelser på den baggrund. Og så er der måske en af de mest prominente gæster, som I havde på besøg, også Harvard-professoren Kenneth Rogoff, der også har været øverste chef for IMF, og har han ikke også været hos Fed, eller hvad? Det kan godt være en tur der forbi. Han har jo i hvert fald været med til at skrive This Time is Different. Yeah. Det er jo en klassiker. Han, forstår jeg, Frank Øland, var overrasket over, at recessionen var udeblevet med de her meget høje renter, som vi har haft. Hvad havde overrasket ham sådan særligt? Jamen, det er jo det her med, at når man kan hæve renten fra 0-5%, og den pokker kan det så være, at der ikke kommer en recession. Altså, for det er jo sådan lidt textbook, at så kommer der recession, og det er også det, sådan, når han har siddet og kigget i tallene, han har set. Det er han jo ikke alene om, må man huske. Der er rigtig mange, der har stået og set, den der recession skulle komme. Og der er forklaringerne jo primært, at amerikanerne har jo bare været bedre polstret, end man har regnet med. De her corona-opsparinger har været mere massive, end man har regnet med. Og så har rentevåbnet, så at sige, ikke haft den samme effekt som tidligere. Simpelthen fordi under corona, der var der lige pludselig lave renter igen i USA, og de var jo begyndt at stige, så da de lige pludselig blev midlertidigt lave på grund af en sygdom eller pandemi, jamen så er det klart, så er der mange ting. Nu er det altså nu med at få låst de her renter fast, så både virksomheder og rigtig mange boliger, 80% af bolighejerne kan sådan set indtil videre være ligeglade med de her stigende renter. Og det er jo det, der gør, at gennemslaget er så langsomt, fordi nu er vi altså så langt fra den første renteforhøjelse, at vi måske burde have haft recession. Og det bliver bare glattet ud. Og så er spørgsmålet, hvis man glatter nok ud, kan man så få den bløde landing? som der er jo ingen tvivl om, Fed rigtig gerne. Powell vil jo gerne ligesom folk at lykkes med at skabe sådan en blød landing og blive en held på at kunne lykkes med det. Men lad os nu se, om det er glatter nok, om de er hurtige nok til at sætte renterne ned. Og Rogoff, han var også inde på, at håbet og bad måske til lavere renter i 25, hvor meget den amerikanske gæld skal refinansieres. Og det er jo det, at især på virksomhedssiden, så kan det godt være, at man har sørget for at låse fast, men man er jo heller ikke længere, end at der er rigtig meget, der skal refinansieres. Der begynder at komme noget her i 24, men især i 25. Hvis vi stadig har 5% renter der, så er der altså mange virksomheder, og hele det der commercial real estate, som hvis man nu skulle pege på, nu siger Torsten Sløg, der ikke er nogen ubalance, hvis man skulle pege et sted hen og sige, der kunne måske godt være, så er det jo det her commercial real estate, altså nogle af de mindre amerikanske banker, der har lidt meget udlån dertil. Hvis de lige pludselig kigger ind i renter på 5% i stedet for de lån, de har nu, så er der et eller andet sted, hvor filmen godt kunne komme til at knække. Ja. Men der er lang tid til 25. Er der altid. Svendsen, du havde en kommentar lød til? Nå, ja, der var på stykker, men, men det ene, jeg vil bare spørge, hvad med, det er jo valgår til næste år i USA, ikke? Og det plejer jo altid at være sådan for en siddende præsident, han vil helst have, at han skal fortælle om succes, og økonomien buller videre forbi, sådan at det ikke, ligesom, hvis det hele bremser op, foran hans valg, så er hans odds jo lidt dårligere. Så altså, hvor meget er der sådan noget keep up the good humor, eller hvad sådan noget her på amerikansk? Og det er der givetvis meget af, fordi altså, odds er jo ikke bare lidt dårligere. Hvis der kommer en recession, så siger historien, at så bliver man ikke genvalgt. Nej. Altså, så er det game over. Ja. Og det er formodentlig rigtigt. Hvis der kommer en recession inden 7. november næste år, så... Og vi må formode, at det er Biden mod Trump. Det var i hvert fald klart forventningen derovre, at det er de to. Så er det Trump. Og så bliver det jo spændende at se. Det bliver jo en test af det amerikanske demokrati, tænker jeg. Når der kommer sådan en Trump 2, som jo er bedre forberedt på jobbet end den første, og ved, hvordan man skal håndtere det her system. Så er det det, at I sætter jeres jeton over i Danske Bank, at I regner med, at det bliver Trump, der bliver præsident, eller er det alt for tidligt at spå om den slags? Nej, nu har vi jo godt nok talt meget om, hvordan ting kan gå galt, men vores hovedscenarie er jo stadigvæk, at vi kan lykkes med den bløde landing. Også lidt, fordi vi er med i det her end-year rally, og efterhånden kan vi jo kalde det et everything rally, ikke? Fordi alle typer aktier stiger, og obligationer har også været godt på det seneste, så det kan man jo glæde sig over her i 23. Ser måske lidt sværere ud i 24, men indtil videre er vi på den bløde landing, og dermed også, at Biden kan vinde, men i forhold til, om det bliver det ene eller andet, altså det er måske nok indtil videre mere at hænge lidt sin hat på et håb der, for der tror jeg ikke, man skal udelukke noget. Og altså stemningen i forhold til det valg derovre, kan man vist roligt sige, og det er en ret bekymret Mary Leeson, som... blandt andet er på Fox News, men også på nogle af de andre kanaler, og taler om det her valg. Jamen, hun siger jo sådan lidt, altså, den eneste, som Trump kan slå, det er Biden. Hvis de kunne finde en eller anden kandidat, så ville han formodentlig ikke have en chance. Og sådan set den anden vej rundt, den der gamle mand, ikke? Biden, den ene, han har en chance for at slå, det er også Trump, fordi hvis de finder en anden, så har han ingen chance. De er simpelthen... men for each other, altså at de to, de skal... For det er da også utroligt, at de ikke kan finde nogle bedre kandidater derovre. Men, og der er vurderingen, at nu er det for sent at finde nogle andre, så det bliver desværre de to ældre herrer. Frank Høland, sidste gang vi fik Trump på banen som præsident, der var aktiemarkedet ganske glade og euforiske, og aktierne de steg. Betyder det også omvendt, at hvis vi får Biden på banen igen, altså hvis han fortsætter som præsident, så bliver det sådan lidt mere fæsen ud aktiemarkedet, eller hvad kan vi forvente os? Jamen, altså kigger vi på historien, så kan aktiemarkedet jo godt lide den der sikkerhed i at få noget, man kender, ikke? Så når den siddende præsident bliver genvalgt, det er positivt for aktiemarkedet. Så egentlig skulle vi se, at det ville være positivt for Biden. Nu kan man så sige, at de kender også Trump lidt, og ved, at han har fokus på, om S&P 500 gør det godt. Det kan man jo som investor af natur godt lide. Ikke så føles det jo lidt, som om vi er på samme hold. Og så er der det andet, som også måske, hvis man sådan skal kigge i historien, kunne tælle lidt med, det er, at aktiemarkedet har en præference for en republikaner. Altså mere positivt, det bliver en republikaner end en demokrat. Så Jeg tror egentlig godt, vi kunne se, at aktiemarkedet steg på, at det blev Trump. Og så skal man jo så dykke ned i, at der er jo nogle dele af aktiemarkedet, der vil stige, og andre, der vil falde. Altså nu taler vi om, som om, at det bare er én klump, men det er klart, at kigger vi ind i, altså lad os sige sådan noget som energi, og sådan en lille fodnote, jo, når man så kigger ud over New York for at finde de der solceller på tagene, ikke, så kigger man forgæves. Det lykkes aldrig at finde nogen. Kigger man ned på gaden efter en elbil, så skal man godt nok også stå og kigge længe. Altså, det er olieland, det er jeg tror, der men der kører sådan en Uber, eller hvad de der taxaer. Uber. Det er jo sagtens finde. Jo, men jeg indrykker, at der er flere Tesla'er i København, end der er i hele New York omegn. Men tilbage til det med energi, altså det er jo et af de steder, hvor det er klart, at alt det, der sådan knytter sig op på olieproduktion, skiferudvinding og sådan noget, det vil jo sige, yes, nu fik vi en Trump. Og så den alternative energi vil jo nok... Der vil jo nok se nogle aktier, der tager noget af et dyk, hvis Trump kommer til. Der er det selvfølgelig en Biden. Men Frank, lad mig prøve at tillade mig at blive på de brede indekser. Det er selvfølgelig unfair, som du siger, for der er mange forskellige aktier, og de bevæger sig i hver sin retning. Ja, og det er jo der, det bliver interessant. Men det lyder lidt sådan... Man kan jo også gå ned og spille lidt på, at der virkelig er noget, der kan komme til at køre op og ned på det valg. Men det lyder bare alligevel lidt sådan, hvis Trump bliver præsident, så stiger aktiemarkedet. Hvis Biden bliver siddende, så stiger aktiemarkedet. Altså, vi kan vel ikke vinde alle gange. Nej, og der kunne man jo godt se for sig, at aktiemarkedet måske trods alt ville foretrække en Trump. Selvom vi har den der historik af, at man normalt gerne vil have en præsident blive genvalgt. Men lad os nu se, det kommer jo også an på, hvor mange vilde ting, han kan nå at sige inden 7. november. Der kan jo godt være, der er et eller andet, hvor investoren tænker, det kan også blive for spændende, ikke? Altså, hvor meget volatilitet er der i det her, fordi det vil jo ikke have. Nu sagde det her med, at den seneste uge, der har vi set aktiemarkedet, at det jo faktisk er steget, selvom renterne ikke faldt, så det er ikke det, der drevet det. Så noget af det, der har været med til at drive det, er, at vi stadigvæk ser volatiliteten falde, både i aktiemarkedet, men jo faktisk også vold over i obligationsmarkedet. Og det er også noget af det, der kan være med til at drive, at sådan et marked, der måske ikke er umiddelbart til at billigt ud på vej ind i en eller anden form for landing, men at det sagtens kan... at det her endelige rally kan fortsætte, i hvert fald ind til juleaften. Frank Øland, vi har sådan et lille kvarters tid tilbage, 10 minutter måske nærmere. Lad os prøve at rette blikket mod, hvordan man så skal investere ind i det 2024, der kommer til at være endnu mere spændende, end vi måske har kigget i. Ja, jeg ved ikke, når vi står foran et år, så ser det altid ud som, at det kommer til at blive vanvittigt spændende, og vi spår om det ene og det andet, og der var mange analytikere, der spåede, at 23 ville blive et svært investeringsår, vi skulle have recession og alt det der. Og nu står vi så altså foran et nyt år. Så hvor skal man sætte sine penge, hvis man sådan skal være nogenlunde med på noget spændende? Hvilke temaer kommer til at præge 2024 investeringsmæssigt? Jamen, jeg ser, altså hvis jeg ser den helt overordnet, så er det jo stadig det, at vi får inflation ned, vi får renter noget ned. Nu renterne faldet meget hurtigt, og det tempo, de faldet med, her den seneste måneds tid, det kan ikke fortsætte, man stadigvæk renter nedad. Så selvom det måske er lidt kedeligt at stå her i millionærklubben og tale om det, og man kan sige, er der nogensinde nogen, der er blevet millionær at købe ind i obligationer? Ja, altså når vi har de renter, vi har nu, og de muligheder for nogle kursgevinster, så kan man jo faktisk godt lave nogle gode penge der. Og som jeg husker, kommer den hårde landing, jamen så er det jo så også der, hvor du får nogle glø i aktiemarkedet, så skal de nok få sat renterne ned, så får du altså en gevinst i obligationsmarkedet, så virker den der balancerede portefølje igen. Så det vil være det første, jeg sådan, når jeg skal ud som chefstrateg og tale om, hvordan man skal investere, så vil det altså være det første og kedelige ting, jeg siger, husk nu også at have nogle obligationer i porteføljen. Sådan er det også at være bankmand, der skal man nogle gange sige nogle kedelige ting fra. Ja. Og så er nogle af tingene, så skal vi da, hvis vi skal have nogle obligationer, så skal det også være, virksomhedsobligationer, for der er lidt ekstra knald på, og så skal det selvfølgelig være de der high yield, hvor vi kan få jo højere rente, jo bedre, ikke? Og jeg vil bare sige, pas lidt på, fordi det der rentespænd, det er altså godt nok, apropos det her med alt er priset til en blød landing, man får ikke særlig meget ekstra for at købe ind i high yield. Det er nærmest historisk lavt, som om, at vi fuldstændig har taget landinger af bordet. Så gå efter investment grade, som jo stadigvæk giver noget ekstra rente i forhold til at investere i, i statsobligationer, men uden at have helt den samme risiko. Og hvis man ikke kender de her begreber, så high yield og investment grade, det er altså sådan en klassificering af forskellige typer af virksomheder. Det er simpelthen ud fra rating og de her virksomheder, der har udstedt obligationerne. Og når det bliver for ringe, jamen, så bliver det det. Og high yield, det kan være, hvis jeg kalder det junk, som det hed i gamle dage, så er der flere, der ved, nå, okay, hvad er det, vi snakker om. Og der kan man sige, at junk var jo en bedre varedeklaration, fordi så ved man godt, at man køber et eller andet, som... Lad os håbe, det går, ikke, fordi så får jeg den store gevinst, men det kan også gå helt galt. Ja. Så der skal man kigge efter kvalitet, ligesom vi stadigvæk mener, at man skal i aktiemarkedet. Kvalitet er vigtig, og kvalitet, jamen, det er jo de der virksomheder, som genererer en god, fornuftig omsætning, overskud. Ikke har alt for meget gæld, fordi det kan jo også stadigvæk blive udfordrende. Og så... Så nogle megatrends, kunstig intelligens, ja, det er bare blevet hypet helt vildt, men vi tror også bare, at det bliver kæmpestort. Og det blev også sagt derovre, at virksomheder lige nu, de skal ikke bare investere i kunstig intelligens, de skal overinvestere i kunstig intelligens, hvad det så end betyder. Men det tænker jeg egentlig også som investor, at selvom man kan sidde og kigge og sige, at det ikke vil blive lidt dyrt, jeg skal altså være med på den der trend. Og så kan det godt være, at der er nogle helt oplagte aktier til kunstig intelligens, men også prøve at tænke lidt, når man kigger på virksomheder. Er det her nogle virksomheder, der faktisk snakker om, hvordan de vil bruge kunstig intelligens, eller er de helt blinde over for det? Og have det med ind som investor. Men de Magnificent Seven, som vi har talt rigtig meget om, også her i vores program, Amazon, Alphabet... Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia og Tesla. Frank, er de ikke, altså, er de ikke stukket helt af? Jo, eller vi får stadigvæk tur at sætte penge i dem? Men altså, vi er stadigvæk godt lide tech. Vi kan godt lide kommunikationsservice. Der er jo altså også nogle af de her. Og der vil jeg så sige, det er måske noget, hvor vi sådan sidder og holder lidt øje med, hvornår er det, vi skal hoppe af hesten? Og jeg tror, jeg har nævnt juleaften nogle gange, men vi skal altså lige have det her India Rally med, og så må vi prøve at se, fordi der er selvfølgelig mange, der taler om, hvad skal der så ske i 24, og om det her, det kan fortsætte ind i januar. Men indtil videre er vi stadigvæk på den, at det er der, hvor vi har en overvæg. Skulle man så tage noget andet, der måske ikke er helt så hypet lige i øjeblikket, og nogle steder jo faktisk handler ret meget ned, jamen så er det jo ESG. Grøn omstilling. Den grønne omstilling, hvor vi er... rigtig godt med, og det er måske stadigvæk især E'et, vi taler om her. Og som vi er rigtig for godt med. Environment. Ja, ja, ja. Undskyld. Altså miljø. Det gør ikke noget. Men ja, den grønne omstilling, så miljøet, bæredygtighed, hvor vi er rigtig godt med i Europa, og vi har nogle virksomheder med kæmpe potentiale for at eksportere til resten af verden. Og der tænker jeg, selvom de også investerer meget i det i USA, så er der også en erkendelse derover om, at de er pænt langt bagefter, og de skal selvfølgelig lære nogle tricks for os. Men ligesom kunstig intelligens bliver noget, der kommer til at forandre vores verden over de næste par årtier, måske hurtigere end det. Så kommer vi nok heller ikke helt udenom, at det bliver det samme med den grønne omstilling. Klimaforandring, grønne omstilling, på den ene eller den anden måde, så kommer det til at forandre vores hverdag. Forhåbentlig bare ved, at vi gør tingene på en lidt smartere måde. Og Frank, så ved jeg, at I har kigget lidt på danskernes investeringsvaner, og påpeger, at det er måske lidt farligt, hvor meget vi har investeret ind i sundhed, særligt når vi kigger ind imod et valgår. Hvorfor er det så farligt? Jamen, det er jo det her voldsomme home bias, som danskerne har. Det er jo ikke unormalt, at man køber lidt flere aktierne fra ens eget land. Hvis vi er så lille et land, som Danmark er, så er det ret vildt, at når vi kigger ned i kundernes depoter, så er 60% af aktierne faktisk lidt mere. Det er danske aktier. Så man har valgt et ret lille univers at manøvrere rundt i. Og ikke så overraskende måske, når man er så meget i danske aktier, jamen så er man jo massivt overvægtet i sundhedsaktier, og man er i et eller andet omfang gået glip af hele den her optur i tech og AI, fordi det er der jo sjovt nok ikke så meget af i det danske aktieindeks. Så man siger, jamen, det er jo så fint nok, fordi sundhed har jo også været en god rejse, og rigtig mange, der har været på en god rejse med Novo Nordisk. Nu går vi ind i et valgår, Og der skal man bare være opmærksom på, at det kan altså give noget ekstra usikkerhed i den sektor, fordi det er jo et af temaerne i USA, som er et enormt vigtigt marked, at medicinen er alt for dyr derovre, og man tvinge nogle af de her medicinalgiganter til at sætte priserne ned. Det kan godt være, at det ikke bliver så meget, men der kan i hvert fald komme de her politiske diskussioner om det, og det kan jo godt være noget, der kan give noget nervøsitet, og noget, der kan komme til at påvirke aktiekurs. Så det gør, at der er sådan en ekstra grund til lige at overveje, om man skal have så meget i sundhed. Og så er man så helt uanset det, siger, altså det er jo sådan det, den vi ligesom kan bruge til at tale om, skal vi virkelig have så stor en overvægt i danske aktier, skal vi virkelig have så stor en overvægt i sundhed? For der kan jo også komme andre ting, som påvirker. Vi kan generelt godt lide sektoren, men alting med måde, ikke? Og der er altså nogle depoter, hvor det ser mere end bare sådan almindeligt lidt skævt ud, hvor man ligger meget, meget tungt i danske aktier og i sundhed. Men de danske aktier er jo, altså i hvert fald de store danske aktier, det er vel, kan man ikke godt kalde dem globale aktier? Altså det er jo selskaber, som har hele verden som sit felt, hele verden som sit marked, jo. Så er det ikke sådan set lidt lige meget, jeg det tror, dansk hvis vi har stået selskab. Og snakket om det her for en 10-15 år siden, så kunne vi godt have haft den der diskussion, jamen man køber da også... selvom det kun er danske aktier, så køber man jo alligevel ind i et globalt marked. Og det er jo rigtigt nok, men det er jo ikke så meget det, der er problemet i virkeligheden. Det er jo, fordi det er blevet de der globale spillere, og det kunne man diskutere mere dengang, om de var eller ej, men det er det jo i dag. Men det er jo i nogle bestemte sektorer. Vi er jo fantastisk dygtige på sundhed. Altså når vi kigger på, hvorfor vores BNP faktisk matcher USA, og resten af Europa følger bagefter, så er det jo Novo-historien. Mm. Så det er sundhed, og så er det jo transport, hvor vi også har et par selskaber, der er nogle ganske fantastiske historier. Men så er der jo bare andre sektorer, hvor vi jo ikke har noget. Altså bilindustrien, der har vi jo slet ingenting. Det har så været fint nok, men vi har jo heller ikke noget i forhold til EV, altså elbilerne. Vi mangler jo en lille Tesla i det danske indeks. Vi har manglet alt det der tech, Silicon Valley og så videre, ikke? Så der er simpelthen for mange sådan ting, hvor man risikerer at gå glip af noget, og man får for lidt spredning, når man kun har de her relativt få aktier at hoppe rundt i. Og det er derfor, vi synes, at det kan da godt være, at man ikke skal ned og have altså 2%, som det danske aktieindeks vel fylder af det globale. Men selvfølgelig kan man have en home bias. Men det skal jo ikke være sådan, at man har 60, og det er jo så i gennemsnit. Det vil jo sige, at vi har jo også kunder, der har 80 eller 100% i danske aktier. Mm. Verden er større end det. Ja. Lars Svendsen, lad mig lige, inden at tiden løber helt fra os, så vil svinge nogle af de her emner forbi dig. Altså, danskerne har for meget sundhed, vi skal passe lidt på. Og temaer til 2024 kunne for eksempel være kunstig intelligens og ESG. Ja, er der noget af det, du... ESG, hvordan har du med det? Er det tid til at hoppe ind i det? Det er jo faldet rigtig meget. Jeg mener jo, at den der skævhed med, at markedet er blevet fuldstændig forskruet på IT, og det er jo en børsboble af rang, og det er måske også derfor, at Sløk ikke kan se det, fordi der er jo en aktieboble, der er så stor, så når den eksploderer, så sidder alle og siger, hold nu kæft, hvad er det, der foregik? Altså, det eneste, der skal til for at vælte verden, det er en amerikansk børskrak. Det er sådan set det eneste, og det behøver kun ramme 20 selskaber eller 15, måske kun 8, så er det bald forbi. Altså, det der, det er noget for skruet cirkus. Ja, det er med på, du synes. Men hvad så med ESG? Er det så tid, Lars Svendsen? Jamen, det er jo den lange udvikling. Altså, nu tager vi miljøet. Altså, den der grønne omstilling, den skal jo køre med 30 år frem, og det er også derfor, at USA's økonomi, uden jeg har så meget forstand på det, den har jo afviklet de tunge industrier, og det skal der jo også. Det, der skal bruges, der skal bruges kabler og stål og alt muligt mærkelige ting. Altså, det er jo fysiske installationer, der skal laves for at lave solstrøm og vindmøller og kabler og jeg ved ikke hvad. Og det bliver da et problem for dem, men jamen, den der, den kommer der til at køre. Det er en 30 år, 25 år, 30 år, måske mere. Ja, det er jo en ting, ja, hvor man sådan siger, det skal være elbil og batteri. Men det er jo faktisk også sådan noget, som minedrift, der kan være relevant. Ja, det er måske noget, der forurener i sig selv, men det er jo en nødvendighed for at kunne lave den grønne omstilling, vi får fat i alle de... Det må man sige. Ja. De herrer, tiden er løbet fra os. Vi sætter et punkt til markedet af en lille bitte smule i grønt her på en mandag. Lars Svendsen og Frank Øland, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 9:06.